Szép jó estét kívánok mindenkinek, és kellemes húsvéti ünnepeket. Remélem, hogy mindenkinek nagyszerűen telt a mai nap, meg majd a holnap is. Mindenki volt sokat locsolni, és sok locsolója volt. Nem tudom igazából, nem emlékszem már, hogy ez ma történik, vagy holnap van. Tökre nem vágom már, szerintem ilyen jó 25 éve, de nem voltam már locsolkodni, úgyhogy fogalmam sincsen, és amint elkezdtem beszélni, természetesen megérkezett közénk Oberon Cimbora is, aki már is elkezdte szugerálni természetesen az én vizes poharamat, de most úgy látom, hogy megtalálja a sajátját, és így áll abból, Cica, persze megint dug bele a fenekedet az arcomba. Ajaj. Így áll, légy szíves, iszok is, nagyon szépen köszönöm a hidratálást, ez nem neked szólt, Oberon, hanem nekem. És el is felejtettem a klasszikus kérdést, hogy hallotok rendesen, rendben van a hang, minden király, mondjátok, hogy minden király. És látom egyébként, bocsánat kéréssel kell kezdenem az egészet, még mindig nem kapcsoltuk ki a Streamlabs-ben a moderációt, és ahogy jól látom, szerencsétlen Zsoltit rögtön meg is büntette a rendszer, pusztán azért, mert beköszönt, úgyhogy esküszöm, tehát hogy légy szíves, amikor vége lesz a streamnek, akkor írjátok be nekem a Discordra, hogy kapcsolt ki a moderációt. Yes, csak ennyit írjatok, majd be légy szíves a Discordra, amikor elköszöntem, hogy végre kikapcsoljuk, mert most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kínos, hogy folyamatosan a moderáció bünteti a csetelőket, miközben nem írnak be semmit, csak azt, hogy Japán, meg azt, hogy szia mindenki. Szóval ki fogom kapcsolni, aztán majd innentől fogva az élő moderátoraimra bízom, hogy rendet tartsanak a csetem, mert a mesterséges intelligencia, meg a mit tudom én, micsoda, az nem képes arra, hogy kezelje a magyar nyelvet. Obika, tudom, hogy azt gondolod, hogy itt most Jutifajnak kéne lenni, és a vizemet kérlek, hogy felejtsd el, itt van a saját vized, nézd. Hú, finom víz. Ez nem finom víz, nem, ez nem finom víz, itt a finom víz, nézd, ott, hopp, ott így áll. Vagy menj le az asztalról, vagy nem tudom, vagy valami legyen. Szóval, na, Jutifalat Oberonnak, komolyan, tehát, hogy ez elképesztő. Akkor kezdjük megint azzal a műsort, hogy megetetjük a macskát. Csodálatos, csodálatos, fantasztikus. Jól van, cicácska, nézd, hopp. Esküszöm, hogy én az asztalon akartam megetetni a macskát, de hogy ő nem akart az asztalon enni. Tehát, hogy egyébként nem látjátok a poharat, ami itt van az asztalon, de hogy nem tudom, hogy milyen csoda folytán nem ömlött ki a víz. Oberon viszont érkezik jobbról. Szia, Cica, nézd, most próbáljuk meg úgy, hogy így lerakom. 5 darab Jutifalatot fogunk engedélyezni ma este is, ez volt a második, most jön a harmadik. Nagyon izgatott az állat, mint aki egész nap nem evett, pedig ez nem igaz. Negyedik jutalomfalat, parancsolj, Cica. És jön az ötödik, utolsó jutalomfalat. Na, úgy, és akkor most elrakjuk. Akkor most jön a 15 percnyi lenyugtatós időszak, míg a macska megszokja, hogy nem ennyi volt a jutalomfalat. Obika, vége van. Meg kell tanulnod, hogy 5 jutifalatnál abba hagyjuk a mókát. Ott van íz, víz, így áll rá. Minden rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy már is ki lett váltva a jutalomfalat. Csodálatos, tényleg. Túl vagyunk a nehezén, azt kell, hogy mondjam. Innentől már nem lehetnek nagy meglepetések, vagy a franc tudja. Szia, Cica, elfogyott a jutifalat. És ahogy az látszik, és ugye a sarokban látható képen, ugye ma este Marvel kibeszélőt tartunk, legalábbis a streamnek az első fél órája biztos, hogy a Marvel kibeszélő lesz, méghozzá a The Falcon and the Winter Soldier Marvel sorozatnak a harmadik részéről fogunk beszélgetni. Én megnéztem tegnap előtt, megnéztem kétszer is, úgyhogy teljesen képben vagyok az epizóddal, viszont aki esetleg még nem látta a sorozatot, vagy nem látta a harmadik részt, és nem akarja, hogy előjünk neki poénokat, annak megint azt tudom javasolni, hogy halkítsa le a streamet, és amint eltűnik innen a sarokból a spoileres kibeszélő plecsni felirat dobozka képecske, utána vissza lehet jönni, mert az azt jelenti, hogy befejeztük a sorozatnak a kitárgyalását, és onnantól fogva mindenféle más téma fog bekerülni a műsorba, a chatbe, mindenhova, de nem lesznek spoilerek, úgyhogy ha valaki tényleg nem akarja, hogy lelőjük a poénokat, akkor azt javaslom, hogy most jöjjön el az a pillanat, hogy lehalkítja a streamet, és vigyázó szemeteket tartsátok a képernyőn. Szerintem, ahogy szokott, maximum egy fél órát fogunk beszélgetni az új részről, aztán lehet visszajönni a szokásos beszélgetős streamre. Szóval, pénteken reggel, szokás szerint ugye fölkerült magyar idő szerint valamikor, szerintem ilyen 9 óra magasságában, vagy 8-kor a Disney Plus-ra a Falcon and the Winter Soldier harmadik része, ami rögtön a tárgyra térek, nekem egy picit csalódást okozott. Tehát mind a történet, mind a megvalósítás, tehát hogy a történet tovább haladt, meg ahogy az egész epizód meg volt valósítva, nekem az ilyen C-kategóriás akciófilmeket idézte, ami elég nagy minőségbeli váltás az első két részhez képest. Ugye az első két rész is lassú lefolyású volt, és de voltak benne egészen látványos akciók, viszont ez az új rész az nekem nem tudom, tehát hogy tényleg meg direkt emiatt is néztem meg kétszer, de hogy valahogy nekem nem jött be. Eleve az epizódnak a legeleje, ahogy Bucky kiszabadítja Zemo-t a börtönből, az nekem ilyen borzasztóan béna megvalósításnak tűnt. Maga egyébként az, hogy félig ilyen poénosra vették a dolgot, és szemnek nem árult el, hogy mi történik, hanem szembesítette ugye a kész tényekkel, hogy már pedig kiszabadítottuk Zemo-t, és most konkrétan együtt fogunk tovább nyomozni, mert hogy ugye Bucky azért szabadítja ki Zemo-t a börtönből, aki ugye konkrétan Berlinben van a Civil War eseményei óta bekaszlizva, azért szabadítja ki ugye Bucky Zemo-t, mert hogy ő az egyetlen szál, akin keresztül el lehet indulni annak nyomába, hogy vajon a Flag Smashers névre hallgató csapatnak honnan van ugye szuperkatona széruma, és hogy tettek szert a szérumra, mert ugye abban a csapatban több embernek, és ha jól emlékszem, legalább 8 embernek ugyanolyan képességei vannak, mint Amerika kapitánynak, tehát hogy nagyon szapabiórok, nagyon erősek, és nem könnyű velük elbánni, nagy vonalakban erről van szó, és mivel ugye Zemo-nak kapcsolata volt a Hydrával, akik tudtak ugye a szuper katona szérumról, és saját maguk is kikísérleteztek egy saját verziót, és ők irányították Bucky-t, gyakorlatilag ő az egyetlen nyom, amin el lehet indulni, és azért szabadítják őt ki, nem ketten, hanem tényleg egyedül csak Bucky, hogy aztán vele együtt, az ő segítségével valahogy kiderítsék, hogy ki alkotta meg a szérumot, és hogyan került ugye a sorozat gonosz tevőinek a kezébe, és azért jelzem azt, hogy macska karommal, mert hogy nem egészen, tehát hogy látszik, hogy a Flag Smashers csapat konkrétan azokon akar segíteni, akik a kevésbé tehetős országokban szenvedik a csettintésnek az utóhatásait. Ugye a részben láthattuk azt is, hogy ugye élelmet szereznek egy központi bázisról, ahol aztán egy szerintem teljesen felesleges agresszióba torkollik az egész, tehát hogy ez a robbanás, a bentégő, egyébként lefegyverzett és összekötözött katonákkal, az nekem megint csak egy ilyen valahogy tökre kilógott a lóláb, de nem ez volt az egyetlen problémám. Tehát, hogy valahogy nekem Zemo karaktere is jelen formájában meglehetősen fura. Ugye azt korábban már többször mondtam a streamekben, hogy szerintem az eddigi Marvel filmek közül a polgárháborúban, a Civil War-ban volt az egyik legjobb főgonosz, a Daniel Brühl alakította Zemo, aki elég profi, tehát hogy elég jó motivációkkal rendelkezett, egy nagyon ügyes és okosan kitervelt terv mentén ugrasztotta össze a bosszúállókat, és tényleg volt mélysége a karakternek, volt tragédiája a karakternek, így tök átélhető volt az, hogy miért teszi azt, amit tesz, és oké, hogy az új epizódban, a harmadik részben egy kicsit mélyebben megismerjük az ő karakterét, a múltját, kiderül róla, hogy akárcsak a képregényekben ő is gyakorlatilag Zemo báró, hiszen nemesi ranggal rendelkezik, ráadásul látszik, hogy vagyona van, van egy magánrepülője, van egy komornyikja, ami nekem az öreg úr, aki konkrétan szendvicseket szervíroz a magánrepülőn, az meg ilyen furcsa komikus vonal volt, amit nem értettem, hogy és miért van beleillesztő az epizódban, nem ez volt a legnagyobb barom. Tehát, hogy oké, hogy Zemóról kiderültek dolgok, amiket eddig nem tudtunk róla, de az egész karaktert eltolták egy olyan irányba, mintha kicsit önmaga paródiája lenne a figura. Tehát, hogy ez az autománia, meg ahogy kommunikál a két főhőssel, az nem tudom. Tehát, hogy nekem nem sikerült összepasszintanom azzal a karakterrel, akit a Civil War-ban láttunk, tehát hogy ennél egy sokkal, nem is az, hogy sötétebb, de hogy egy komolyabb, egy kicsit megkeseredettebb figurát láttunk, most pedig konkrétan tényleg így oda csapódik Buckyhoz és Samhez, akik láthatóan így tök egyszerűen és könnyedén viselik azt, hogy egyébként ott van velük egy komoly bűnökkel rendelkező fickó, aki egyébként a szemük láttára fejbe lő egy másik embert, és e fölött is egyébként ilyen villámgyorsan csettintésre túllendülnek, tehát hogy ez nekem fura volt, valahogy nem illik, nem éreztem úgy, hogy így jól össze van rakva az epizód. Olyan érzésem volt, hogy mindenhonnan elkezdtek összeszedni dolgokat, és összegyúrták őket egy epizódba, de hogy így nekem nem állt össze. Tehát, hogy ilyen kicsit csalódottan álltam fel az epizód mellől, mert ilyen nagyon kapkodósnak, összevisszának, és ilyen tényleg az ilyen C-kategóriás akciófilmeket idézte számomra az összes fordulat, és ugye benne volt ez a Madripoor nevezetű ország is, ami a Marvel képregényekben is egy szigetország, és pontosan úgy működik, mint ahogy egyébként a sorozatban meg lehet valósítva, tehát hogy gyakorlatilag egy olyan szigetország, aminek van egy gazdagoknak szóló része, meg van egy a szegényeknek szóló része, és a szegényeknek szóló részén konkrétan tényleg ilyen, hát nem is az, hogy senki földje, de hogy ott tényleg megtörténhet minden, a bűn melegágya, és Madripoorról egyébként azt kell tudni, hogy a képregényeken belül nagyon szorosan kötődik egyébként az X-Men univerzumhoz és karakterekhez, és ez alapján egyébként egy csomó ember azt feltételezte, hogy valahogy a The Falcon and the Winter Soldiernek valahogy köze lesz majd a mutánsok behozatalába, a behozatalához a Marvel filmuniverzumba, de azok alapján, amit láttam, a mostani epizódban én ezt megint egy ilyen borzasztóan, hogy is mondjam, tehát hogy nem hiszem, hogy ez fog történni, szerintem sokkal többet gondolnak bele sokan Madripoornak a létezésébe, mint amit jelenleg lehet. Lehet, hogy később lesz valami köze az X-Menhez és a mutánsokhoz, de hogy ez valószínűleg nem a The Falcon and the Winter Soldierből fog kiindulni. Szóval tényleg az egész rész, ahogy egy hídon besétáltak Madripoorba, meg ahogy az egész Madripoor meg lett jelenítve a diszkókkal, és ahogy ott volt az akciójelenet abban a bárban, ahol ugye próbáltak információkat szerezni, nem tudom, tehát hogy itt is olyan érzésem volt, hogy így mindent próbálnak beletuszkolni ebbe a sorozatba, amiről ugye tudjuk, hogy 6 részes lesz, és gyakorlatilag már túl vagyunk a felén, és oké, hogy egy csomó minden kiderült például az, hogy mi lett Sharon Carterrel, hogy ugyanúgy, tehát hogy konkrétan segített Samnek ellopni Amerika kapitány pajzsát, és emiatt ugye kezdvesztetté vált, és konkrétan, hogyha visszatérne az Egyesült Államokba, akkor azonnal letartóztatnák, mint az állam ellenségét, ezért Madripurban kötött ki, ahol hát kiépített magának egy igen komoly reputációt, tehát olyan, mint hogyha egy fejes lenne, akinek komoly befolyása van, és tényleg, mintha ilyen, nem is tudom, mintha gangster főnök lenne, vagy valami hasonló érzésem volt, ami egyébként nyilván nem állhat távol Sharon karakterétől, hiszen ő egy meglehetősen talpra esett nő, meg innen, de hogy ilyen picit furcsa volt az ő felbukkanása is, berakták Madripurba, hogy ott legyen valami szövetség, és aztán aki segít a főszereplőknek, és visszahoztak egy újabb karaktert, ami nyilván rengeteg rajongónak tetszik, és egyébként abszolút nem baj, csak tényleg itt is nekem olyan érzésem volt, hogy így belerakták őt, és ebből a sorozatba, hogy legyen még egy karakter a sorozatban, akin keresztül kötődik az egész széria a tágabb Marvel filmuniverzumhoz, de mikor az akció jelentei egyébként tök jól megvoltak rendezve, ugye, meg tényleg, tehát hogy azok a bunyós részek meg jól megvoltak valósítva, meg tényleg passzoltak Sharon karakteréhez, de hogy mégis, tehát hogy valahogy ott sem éreztem azt, hogy így ilyen tök okosan lenne felépítve a sorozat, mint a WandaVision, hogy így lennének meglepetések, hanem így kicsit olyan érzésem volt, hogy van egy checklistünk, és akkor így húzzuk ki a pipákat, hogy jó, Sharon megvolt, jó, Zemót kiszabadították, és aztán miután ugye Zemo kinyírja az embert, aki egyébként létrehozta a szuperkatona szérumot, méghozzá ugye annak a fekete férfinak a véréből, akivel a második részben találkozhattunk, őt ugye fejbe lövít, tehát hogy gyakorlatilag ezt a szálat el is varják, és megérkezünk újra Európába, ahol konkrétan az epizód egyébként egy érdekes cliffhangerrel zárul, hiszen Bucky, Sam és Zemo megérkeznek Rigába, hogyha jól emlékszem, és megérkeznek egy kontakthoz, de Bucky azt mondja, hogy ő elmegy kiszellőztetni a fejét, hiszen meglátja, hogy valaki Wakandához köktető technológiát szólt el az utcán, aztán találkozik azzal a karakterrel, akivel legutoljára, ha jól emlékszem, a polgárháborúban találkozhattunk, és ő volt az, aki a Fekete Párducnak az egyik testőre volt, és ugye az epizód végén azt láthatjuk, hogy ő megérkezik, és konkrétan közli Bucky-val, hogy ő azért Zemóért érkezett, hiszen nyilván Wakanda, a Wakandai királyság, és Wakandában mindenki nyilván szeretné Zemo fejét egy láncsán látni, hiszen neki köszönhető, hogy meghalt a korábbi király. Hogy ez vajon milyen konfliktussá fog majd bővülni a negyedik részben, azt ki fog derülni majd a negyedik részben, nyilván ebből majd megint lesz valami balhé, és egyébként nagyon érdekes, és erre ki is akartam térni, de látom, hogy Fruzsi egyébként beírta, hogy Sharon lehet majd a Power Broker nevezetű figura, és tényleg nekem is eszembe jutott egyébként, hogy Sharon szerepe Madripurban, hogy ő pontosan mit csinálott, és hogyan tett szert akkora befolyásra, mint amekkora van neki. Nekem is volt egy olyan érzésem az epizód megtekintése közben, hogy lehet, hogy Sharon gyakorlatilag most a rossz oldalon áll bosszúból, amiért gyakorlatilag magára hagyták, és ő az a power broker nevezetű figura, akiről jelenleg még nem tudunk semmit, csak azt, hogy üldözi ugye a Flag Smashers csapatot, mert hogy tőle lopták el a szuperkatona szérumot. Tehát, hogy tényleg van, felmerült egy csomó kérdés, és nem mondom egyébként, hogy rossz volt az epizód, tehát hogy egyáltalán nem mondanám azt, hogy rossz volt a Falcon and the Winter Soldier harmadik része, de hogy nálam alul teljesített az eddigi két rész fényében, és tényleg nagyon-nagyon kapkodónak, nagyon összeszedetlennek tartom, és egy kicsit egyébként ilyen aggodalomra akadok ott az, legalábbis számomra, hogy ugye tényleg konkrétan eltelt ennek a, tehát hogy túl vagyunk a felén a szériának, és nem tudom, nekem például nagyon fura az, hogy az új Amerika kapitánynak eddig milyen kevés szerep jutott. Tehát, hogy konkrétan a harmadik részben egyetlen egy jelenete van, mikor megérkeznek Berlinbe, és megtudják, hogy Zémót kiszabadították, és ugye a kis pajtásával, a szárnysegédjével beszélgetnek arról, hogy nem lehetséges az. Tehát, hogy egyelőre ők nem hiszik el, hogy Bucky és Sam szabadította ki Zémót. Nyilván a negyedik részben szerintem valahogy össze fognak érni a szálak, és kell, hogy legyen most már valami komolyabb konfliktus majd a főhősök, illetve az új Amerika kapitány között, illetve tényleg, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindennek kell történnie a harmadik részben, ugye a maradék három részben, hiszen ugye valahogy a pajzsnak vissza kell kerülnie Sólyomhoz, hiszen az előzetesekben láthattuk, hogy használja a pajzsot, és tök érdekes kérdés egyébként, hogy vajon meglettünk-e vezetve az előzetesekkel, hogy vajon olyan, beraktak-e olyan jelenteket az előzetesekbe, amik nem kerülnek majd be a sorozatba. Tehát, hogy tényleg túl vagyunk a sorozat felén, az első két rész az ilyen tényleg ilyen lassan építkezős volt, és jobban megismertük a két főhőst, ehhez képest pedig a harmadik részbe nagyon-nagyon sok mindent akartak belezsúfolni, és tényleg olyan érzésem van, hogy ennél már csak többet fogunk kapni a maradék három részben, ami nem biztos, hogy a sorozatnak a javára válik. Szóval nekem egy picit azért most így megrezgett a léc, és egy picit félve tekintek a jövőbe, a jövő péntekre és az azt következendő két péntekre, hogy mi fog még történni ebben a sorozatban. Közben Fruzsi írja a chatben, hogy szerintem az a legnagyobb baj ennek a sorozatnak, hogy rettenetesen sok karaktert akar felépíteni, túl sok szálon fut a cselekmény, amitől kicsit zagyva minden, és nem marad idő a karakterépítésre, amire pedig szükség lenne, hiszen egyik főszereplőnknek sem volt a filmekben eddig különösebben kidolgozott karaktere. És egyébként én részben egyetértek ezzel, nekem az első két részben egyébként azt tetszett, hogy tényleg ilyen lassan építkezett, és megtudtunk elég sok mindent, már mint a korábbiakhoz képest, amit eddig tudtunk, tehát hogy ahhoz képest megtudtunk egy csomó mindent Samről, a családjáról, az, hogy egyáltalán nem tejben, vajban folyó Kánoán az élete, ugye Bucky karaktere is egy kicsit mélyebb lett, megtudtuk, hogy traumákkal küzd, kísérti a múltja, és egyszerűen nem tud túllépni azon, hogy gyakorlatilag évtizedeken keresztül ő egy gyilkológép volt, és ez egy ilyen tök jó, kicsit ilyen földhöz ragadt hangulatot adott a sorozatnak, viszont tényleg hat részről beszélünk, és a harmadik részben nekem is tényleg olyan érzésem volt, hogy túl sok minden lett egyszerűen belenyomva, amik ilyen nagyon gyenge lábakon kapcsolódnak egymáshoz, tehát hogy ott van Sam, Bucky, ott van Zemo, ott van ugye Sharon karaktere, ott van a Power Broker, akit egy homály övez, ott van az új Amerika kapitány és a kis társa, illetve ott van még ugye a Flag Smashers csapat, akik ugye konkrétan szuper képességekkel rendelkező emberek, tehát hogy nem is szuper képességekkel, de ember feletti erővel rendelkező emberek, akik próbálnak segíteni az elesetteken, de meglehetősen sajátságos módszerekkel, és egyébként szerintem pont az ő részük nincsen egyébként az eddigi három rész alapján rendesen kidolgozva. Tehát, hogy azt látjuk, hogy van itt egy fiatal lány vezette csapat, akik tényleg beadták maguknak a szuperszérumot, és folyamatosan járják a világot, és ellopnak dolgokat, hogy aztán azt átadják elméletileg a szegényeknek, és hogy ennyit tudunk róluk, de hogy pontosan honnan jöttek ők, és mi az a nagyobb terv, amit szeretnének elérni, azon kívül, hogy nekik szerintük jobb volt a csettintés előtt, mint a csettintés, a második csettintés után. Tehát, hogy így tényleg olyan érzésem van, hogy nincsenek rendesen kidolgozva a dolgok, és így a harmadik részben ez így nagyon így kiütött, hogy nagyon félek attól, hogy ez a hat rész, ez nagyon kevés lesz arra, amit ki akarnak itt bontani, és bizonyos szálakon egyébként viszonylag gyorsan történnek az események, tehát hogy Zemónak a kiszabadítása és aztán elutazás Madripurba, majd Madripurból a visszautazás Európába, az nagyon gyorsan megtörtént, közben pedig a Flag Smashers vonalon pedig mit láttunk, hogy a Karlin elvesztette egy szerettét, aki ott volt egy kórházban, akinek segítséget akart kérni, de nem sikerült, és akkor utána ilyen teljesen váratlanul a semmiből így felrobbantotta ugye azt az épületet, az ételelosztó épületet, tehát hogy nekem ott ültem, és így nem értettem, hogy most erre mi szükség volt, és ugyan elmagyarázza, hogy ezek az emberek csak ebből értenek, de hogy számomra egy ilyen nagyon-nagyon ilyen gyenge húzásnak értem meg azt, hogy tényleg, tehát hogy látszott, hogy lekapcsolták ott a katonákat, bezárták őket az épületbe, le voltak ott kötözve, meg tehát hogy tényleg tacsa voltak téve, és utána rájuk robbantotta az épületet, és így most ez rögtön az volt, hogy nem az volt, hogy de durva, hanem hogy az ugrott be, hogy hát ennek most mi értelme volt? Miért történt ez? És lehet, hogy majd egyébként a következő három részben ez valahogy ki lesz bontva, de a megvalósítása, hogy bele volt szuszakolva az epizódba, és egyszerűen csak így az arcunkba vágták, tényleg, tehát az egész jelenet nem tartott tovább, szerintem másfél percnél. Így fura volt nekem, és így nem illett bele az egész képbe, de tényleg lehet, hogy majd megváltozik, de kicsit olyan érzésem volt egyébként, mint a második részben, amikor Bucky fölugrik a kamionra, kinyitja az ajtót, és akkor ott eltelik nagyon-nagyon hosszú másodpercet, mikor találkozik a lányjal, és akkor ott elbeszélgetnek, és így nem áll meg a kamion. Nem, senki nem akarott valamit csinálni, hogy halló, itt van, megjelent valaki, felszakította az egyik kamionnak az ajtaját, hogy kicsit ilyen így kizökkentem a sorozatból, és így azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez itt így bénám van megírva. Tehát, hogy én nagyon sokszor volt ilyen érzésem az epizód során, tehát, hogy Zemo kiszabadítása is ilyen nagyon fura volt, tehát, hogy megnéztem kétszer az epizódot, és valaki magyarázza meg nekem a chatben, de hogy került bele a könyvbe a kártya, amivel aztán Zemo kinyitott minden ajtót, tehát hogy azt Bucky szerezte meg, ő rakta bele a könyvbe, ő juttatta be a könyvet, tehát hogy én nem értettem azt a részt konkrétan, hogy ott mi történik. Úgyhogy ilyen fura volt ez nekem. Úgyhogy egy picit csalódott voltam a harmadik epizóddal kapcsolatban, és ettől függetlenül, és talán pont emiatt is nagyon várom azt, hogy a negyedik rész vajon tovább gördül ezen a picit lejtősebbé vált minőségen, vagy esetleg visszahozzák, és megmagyaráznak dolgokat, és hogy csak egy ilyen hullámvölgy volt. Na, erre kíváncsi leszek. Közben látom, hogy Dox Hit Corp kérdezte, hogy a Power Broker az vajon Zemo-e, és simán el lehet képzelni, hogy majd erre fut ki a dolog, hogy valójában Zemo irányított mindent a háttérből, a börtönből, és azért is nyírta ki a fickót, mert hogy nem akarta, hogy ez kiderüljön, de hogy én jelen pillanatban még mindig valószínűleg tartom azt, hogy valójában Sharon Carter a Power Broker, és nem Zemo. Ugyanis, hogyha Zemo a Power Broker, akkor az valójában butaság lenne a részéről, hogy kinyírta az embert, aki elkészítette a szuperkatona szérumot. Szóval gondoljunk bele, tehát hogy Zemo adott pénzt, technológiát, meg mindent az embernek, hogy elkészítse a szuperszérumot, az ember elkészített 20 fiolát, ezt a 20 fiolát ellopták tőle, ebből a 20 fiolából már 8-at legalább felhasználtak, hogyha ha nem jó a matek, akkor javítsatok ki, de azt hiszem így van, tehát hogy a 20 fiolából 8-at felhasználtak, tehát maradt 12, hogyha Zemo mozgatja a szálakat a háttérből, akkor egész egyszerűen szerintem nincs értelme annak, hogy ő saját kezűleg kinyírja az embert, aki előállította a szérumot. Mert hogy nyilván ellopták a szérumot, és logikusabb lenne, hogy újra szérumot akarna gyártatni az emberrel. Illetve azért is érdekes szerintem, azért sem lehet Zemo a Power Broker, mert hogy Zemónak ugye már a polgárháború óta az a fixa ideája, hogy le kell számolni a szuper katona szérummal beoltott emberekkel. Tehát, hogy és ezzel nem annyira passzol az, hogy viszont felbérel valakit, hogy mégiscsak gyártsa le a szérumot méghozzá 20 adagban. Tehát, hogy én így most még azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy Zemo a Power Broker, de nyilván lehet, hogy majd kiderül, hogy egy sokkal nagyobb dolog van itt a háttérben, mint amit jelenleg látunk, és simán lehetséges még az is, hogy a polgárháborúban látottakat fogják egészen új megvilágításba helyezni azok a dolgok, amiket még nem tudunk, de jelen pillanatban az eddigi ismereteim alapján én azt mondanám, hogy Zemo és a Power Broker az nem ugyanaz az ember, én még mindig inkább egy ezrest raklék le, hogy Sharon a Power Broker, de az is lehet egyébként, hogy maguk az alkotók direkt azért mozgatták így a szálakat, hogy azt higgyük, hogy Sharon a Power Broker, miközben nem. Egy biztos, hogy nem Mephisto a Power Broker, tehát hogy azt hiszem, hogy ezt kijelenthetjük, hogy itt nem Mephisto áll a háttérben, és nem ő mozgatja a szálakat. Szóval én igazából ennyit szerettem volna elmondani a harmadik részről. Látom egyébként, hogy majdnem 30 percig azért sikerült beszélni, majdnem az új epizódról, és egyébként közben kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre. Fruzsi egyébként elég sokat hozzátette ez a beszélgetéshez, és ezért hálás is vagyok egyébként, de hogyha másnak is vannak gondolatai vagy kérdései az epizóddal kapcsolatban, akkor mindenképpen beszélgessünk még róla. Közben Bogyi írja, hogy valami ezzel a pitchből, azaz, hogy a blipből visszatértek segítésére létrehozott globális szervezettel sincs rendben. Hát egyébként azt gondolom, hogy ami ezzel a szervezettel nincs rendben, az az, hogy ugyanolyan bürokratikus szervezet, mint amilyen bármilyen szervezet lenne egyébként a világon, hogyha megtörténne ez a dolog. Tehát, hogy szerintem a legreálisabb dolog, ami ebben a sorozatban szerepel, az az, hogy ez a szervezet, most nem emlékszem a nevére, de hogy ez a blipből visszatért embereket segítő szervezet, szerintem ez pont úgy működik, mint ahogy a való világban működne. Tehát, hogy tök reális a dolog. Szerintem nekik sokkal nagyobb szerep nem fog jutni ebben a sorozatban, mint amit látunk. Tehát, hogy nyilván ez a sorozat sokat foglalkozik azzal, hogy milyen helyzetet teremtett a bolygón az, hogy Hulk visszacsettintette ugye az univerzumnak a második felét az életbe 5 évvel később, ami egyébként tök érdekes, tehát hogy én amikor megnéztem az Endgame-et, bele se gondoltam egyébként, hogy ennek milyen hosszú távú hatásai lehetnek, úgyhogy szerintem ez egyébként egy tök jó dolog, hogy nem az van, hogy így elsiklanak felette, hogy 5 évig nem volt itt, nem tudom hány milliárd ember, aztán egyszer csak visszatért. Tehát, hogy szerintem az mindenképpen pozitív, hogy foglalkoznak ennek a egyébként borzasztóan komoly eseménynek az utóéletével. Szerintem ez tök jó, és tök jó az is, hogy ilyen földhöz ragadtan történik, de nem hiszem egyébként, hogy a hogy a Global Repatriation Council-nak komolyabb szerepe lesz még a sorozatban azon kívül, hogy a Flag Smashers folyamatosan támadja őket, és megpróbálja megszerezni azokat a forrásokat, amiken konkrétan ott ülnek, és nem osztják ki őket az embereknek. Közben Gibor Rikke, hogy Fruzsi is nagy fanatikus, és kifejezetten örülök annak akkor, hogy itt van velünk egy nagy Marvel fanatikus, és megosztja velünk a gondolatait egyébként a sorozattal kapcsolatban. És úgy látom egyébként, hogy jelen pillanatban így egy húron pendülünk Fruzsival a látottak alapján, de én ettől függetlenül még mindig nagyon bízom benne, hogy mondjuk a negyedik résszel jön egy fordulat, ami ismét rendbe teszi ezt a kissé széteső, már zagyvácskának nevezhető harmadik részt, és én nem bánnám egyébként, hogyha kicsit megint elkezdenénk fókuszálni a Sam és Bucky közötti kapcsolatra, mert hogy ebből sem kaptunk túl sokat egyébként a harmadik részben. Tehát, hogy minthogyha azzal a második részben, azzal a közös terápiás jelenettel így letudták volna az egészet. Bogyi veti fel egyébként, hogy Bucky valahol Zemo-val nem tervezhet mást is, tény, hogy a wakandai nyaralásért cserébe Zemo-t lepasszolni nem rossz opció. Egyébként ez érdekes gondolat, hogy vajon Bucky-nak van-e hátsó szándéka Zemo-val azon kívül, hogy kiszabadította börtönből azért, hogy a szuperkatona szérum nyomára bukkanjanak. Nyilván tisztában van azzal, hogy Wakandában akarják Zemo-t, és valószínűleg a saját országukban akarják dutyiba dugni, és konkrétan el is hangzik a szájából az epizód végén, hogy már számítottam a felbukkanásodra, tehát hogy még lehet, hogy ezzel kapcsolatban is kiderülnek dolgok, hogy van itt még egy vakandás szál is a háttérben, hogy talán Bucky-nak volt egy ilyen extra küldetése, hogy Zemo-t eljutassa Wakandába. Nem zárom ki ennek a lehetőségét. Meglátjuk. De hogy egyébként ez is abszolút benne van a pakliban. Közben Gibor írja, hogy nekem Amerika kapitánnyal kapcsolatban az az érzésem, hogy az évadban csak helyére kerül az ember, és a végére lesz valami érdemi kapcsolata a többiekkel. Én ezzel kapcsolatban arra gondolok, és Shadow Treat-tel értek egyet, hogy szerintem, hogy Walker karakterének valahogy ki kell futnia ebben a sorozatban, mert hogy legalábbis az előzetesek alapján itt arra lehet következtetni, hogy itt valahogy a pajzs így visszakerül majd Samhez. Tehát, hogy én igazán csalódott lennék egyébként, hogyha a sorozat azzal érne véget, hogy a pajzs még mindig Amerika kapitánynál van, és tényleg, tehát, hogy én arra gondolok egyébként, és egyetértek azzal Shadow Twitter azzal, hogy valahol, valamikor a negyedik vagy az ötödik részben történnie kell majd valaminek, aminek a hatására a főszereplők visszaszerzik a pajzsot Walkertől, mert tényleg, tehát hogy az előzetesek arra utaltak, hogy konkrétan Sam használni fogja a pajzsot. És lehet, hogy át lettünk verve, de tényleg én, nekem folyamatosan az volt az elképzelésem, hogy egyébként ez a sorozat arról kellene, hogy szóljon, hogy ki lesz a következő Amerika kapitány. És ezzel nyilván nem azt értem, hogy Walker lesz az új Amerika kapitány. Úgyhogy kíváncsi vagyok egyébként, hogy az ő karaktere kibontakozik-e még annál jobban, mint amit most láthattunk belőle. Ugye a második részben azért sikerült egyébként egész szimpatikusan felépíteni a figurát, de voltak ilyen apró repedések a mázon, ahol látszott, hogy azért ő nem annyira, tehát nem egy Steve Rogers, és soha nem is lesz az belőle, és a második, az, hogy a harmadik részben is bele lehet látni abba, amit mondott, hogy, hogy ő egyébként egy ponton meg fog törni, olyan értelemben, hogy, hogy nem lesz méltó arra, hogy Amerika kapitány legyen, de, de hogy tényleg emiatt érzem egy picit azt, hogy a maradék három rész nagyon-nagyon kevés lesz arra, hogy itt tényleg minőségi módon legyenek kibontva a dolgok. Tehát, hogy nekem ez a legnagyobb félelmem, hogy, hogy ez a hat rész valahogy valamilyen formában azért kerek egész lesz, csak nem olyan minőségben, ahogy reméljük, vagy ahogy láttuk a WandaVision alapján. Nyilván a WandaVisionnek is megvoltak a maga hibái, de ott kaptunk 9 részt, és összességében azért az a 9 rész szerintem az nagyon egyben volt a kisebb hibák ellenére is, és a Falcon and the Winter Soldier kapcsán még nem érzem azt, hogy annyira tök jól, ügyesen, okosan egyben lennének gyúrva a dolgok, de én lennék a legboldogabb egyébként, hogyha erre a jövőben rácáfolna a sorozat. Közben Shadow Trit írja, hogy tényleg az eredeti kapitányhoz kellettek vitasugarak is, ami kihozta a szérum elejét. Ez igaz, de egyébként meg lett magyarázva, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy meg lett magyarázva, hogy miért van már, tehát hogy miért van most már csak szérum mindenféle masinák nélkül, hiszen a csávó, amikor elkapják, akkor mondja, hogy ő konkrétan tökéletesítette a szérumot, és már nincsen szükség különböző gépekre ahhoz, hogy tökéletesen hasson. Úgyhogy szerintem ezt alapvetően, ha röviden is, de tök jól megmagyarázták, hogy a fickó konkrétan tökéletesítette azt, amit a 40-es években létrehoztak a vérmintából, és tényleg létrehozott egy olyan szérumot, amit beadva konkrétan szuperkatonává válik az ember, és nincsen szükség semmilyen más gépes beavatkozásra az, hogy végbe menjen a folyamat. Közben Gergő írja, hogy ez nem kapcsolódik a Marvelhez, de szerintem érdekes lehet neked, akár egy cikkhez, vagy ilyesmihez, van egy weboldal, amit Board Game Arena-nak hívnak, ez egy olyan oldal, ahol társasjátékokat digitalizált formában lehet játszani, érdemes megnézed, boardgamearena.com. Nem hallottam még róla, de köszönöm szépen a tippet, ránézek majd, és lehet, hogy ki is próbálok ott digitalizált társasjátékokat. Őszinte leszek, egyébként nem vagyok egy őrületesen nagy társasjáték fan, nagyon nehezen lehet rávenni engem arra, hogy társasjátékozzak, de ettől függetlenül, hogyha elkap egy társasjáték és berend, akkor engem is rá lehet venni, hogy játszak, csak ez mindig van egy ilyen folyamat, amíg győzködni kell, hogy Peti játszál már, és általában az szokott lenni, hogy nem, én inkább nézem, hogy játszotok, és hogyha megtetszik a játék, akkor beszállok a játékba. Erre már többször volt példa egyébként, még DV-knél is, mondjuk nem akkor, amikor videót készítettek, de náluk társasztunk egy csomót, és tehát, hogy tényleg nekem mindig kell egy kicsit így noszogatni, hogy elkezdjek társasjátékozni. Katsumoto Gaming, kellemes estét neked is, köszi szépen, hogy benéztél. Amy J. Black kérdezi, hogy milyen társas volt eddig képes erre, és most borzasztóan bénán fog hangolni, de nem emlékszem, hogy mik voltak azok a társasjátékok. Emlékszem, hogy az a társasjáték, amit néztem, és berántott, az a nagyon furcsa társasjáték volt, ahol húztunk lapokat, és mindenki a lapok alapján volt egy szerepe, falusi volt, meg farkasember volt, vagy nem is tudom, hogy mi volt az. A DV-knél játszottunk vele, és tényleg az első pár kört azt csak néztem, és annyira szórakoztató volt, hogy a harmadik körnél mondtam, hogy jó, mert most már én is játszani akarok. De hogy nem emlékszem, hogy mi volt ez a társasjáték, arra emlékszem, hogy kitviteltem, de hogy nem emlékszem, hogy ez lett volna a szálem. Nem tudom, őszintén. A rettegés éjszakája írja Viki, és akkor az, mert hogy azt egy házi buliban játszottuk közösen, és azt kifejezetten élveztem. Tehát, hogy az nagyon mókás társasjáték volt, ahol össze kell dolgozni a többiekkel. A rettegés éjszakája vérfarkas, azaz, arra keressetek rá, hogyha vagytok rá mondjuk azt hiszem ilyen legalább hatan, vagy nyolcan, nem is tudom, azt hiszem mi hatan játszottuk talán. Hát az őrületesen vicces volt, azt nagyon élveztem azt a játékot. És az tényleg kifejezetten az a játék volt, amikor néztem őket, hogy játszanak, üldögéltem a kanapén, és annyira jól szórakoztam azon, hogy mi történik, hogy eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ebből nekem sem szabad kimaradnom. Szia Balika! Sok mindenről maradtad le, kérdezed, és az a helyzet, hogy kibeszéltük a The Falcon and the Winter Soldier harmadik részét spoileresen, és mondjátok, hogy szerintem végeztünk a sorozatnak a kibeszélésével, nem? Tehát, hogy levehetem a spoileres kibeszélő matricánkat, és visszaengedhetem a többieket, és elkezdhetünk beszélni nagy vonalakban mindenről. Jól gondolom, igaz? Mondjátok, hogy... Vagy hogyha valakinek esetleg még tényleg, hogyha szeretitek beszélgetni a Falcon and the Winter Soldier harmadik részétől, akkor mondjatok, de szerintem eljutottunk a streamnek arra a pontjára, amikor áttérhetünk a nagy ömlesztett beszélgetésre, és jöhetnek azok is, akik még nem látták az epizódot. Hogy hol a cica, Timi? A cica itt van mellettem jobbra, fekszik a kanapén, ugyanis Viki már az első, hát körülbelül a második percben kiváltotta a Juti falatot, úgyhogy már a Juti falatozáson is túl vagyunk. Úgyhogy az a helyzet, hogy bármikor megjelenhet Oberon, Jézusom, ez az ő vize. Hányszor ittam bele ebbe a vízbe? Wow. Beleittem a cica vízébe. Mert hogy az én vízem itt van. Beleittem abba a vízbe? Na, hát majd visszanézem. Ha, mutass meg egy random képregény, Tomi kiváltotta. Köszönöm szépen. Na, akkor kezdésnek leveszem a feliratot, úgyhogy mindenki visszajöhet, aki eddig azért nem nézte a streamet, mert spoileresen beszélgettünk, véget ért a spoileres beszélgetés, és tényleg beleittam a macska vizébe. Basszus. Jó, hát már mindegy. Na szóval, random képregény. Már is mutatom, mert készültem. És a random képregény, amit most meg szeretnék mutatni, ez a Sötét torony, a Hosszú hazaút, méghozzá Stephen King regényei alapján készült képregény, és ez egy gyönyörűen megrajzolt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon színvonalas, már-már festményszerű rajzokkal operáló képregény, és azt kell tudni erről a képregényről, hogy ez konkrétan a Sötét torony regényeknek az előzménye. És tényleg Rolandnak a fiatal korát meséli el, szóval aki esetleg olvasta a Sötét torony regényeket, és hozzám hasonlóan imádta őket, azoknak ajánlom egyébként ezt a képregényt. Nagyon érdekes, sose gondoltam volna, amikor elindult, hogy ez elérhető lesz magyarul, de magyarul kiadták legalábbis az első kötetet mindenképpen, de hogy ennél az egy kötetnél sokkal több füzetet ért meg ez a képregény, és hogyha valakit érdekel, akkor nyilván digitális formában is meg lehet venni. Tényleg elsősorban Stephen King rajongóknak ajánlom, és főleg azoknak, akik olvasták és szerették a Sötét torony regényeket. És tényleg, tehát, hogy ez egy kifejezetten vaskos, egyébként szép gerinc kötésű képregény, borzasztóan igényes a borítója, és tényleg, tehát, hogy nem tudom mennyire látszik, de hogy elképesztően szép, már-már festményszerű rajzok vannak benne, és tényleg abszolút minőségi képregény. Nyilván nem való mindenkinek, de tényleg Stephen King és Sötét torony rajongóknak érdemes rákeresni. Szerintem a Comixology-n is meg lehet találni digitális formában, úgyhogy ez lett volna a mai első random képregény. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottad. Na, közben visszapörgetek, mert látom, hogy közben volt egy kérdés. Ne, hol van? Hol van? Remélem nem törölte. Balika, ez az megvan. Bét, mi nagyjából egy korosztály vagyunk, a Dino Riders képregényre és sorozatra emlékszel, abból miért nem csinálnak filmet? Dino Riders? Wow! Nem rémlik. Nekem ez a Dino Riders, ez teljesen új. Meséljetek a Dino Ridersről, hogyha képben vagytok vele, mert hogy nekem teljesen kimaradt. Nem emlékszem sem sorozatra, sem képregényre. Dino Riders. Nem. Vagy hogyha igen, akkor teljesen elfeledkeztem róla. De hogy nem rémlik a Dino Riders. Most olvastam Wikipédián, hogy az is Marvel cucc, azt hittem ismered. Nem, érdekes, nem, nekem ez kimaradt, de most fölköltötted az érdeklődésemet, úgyhogy a társasjátékos oldal után ezt is mindenképpen le fogom csekkolni, hogy Dino Riders mi lehet. Kicsit visszakanyarodva egyébként a sötét toronyhoz, ugye a sötét az tényleg azt jelenti, hogy sötét, tehát hogy a sötét ilyen, hát hogy is mondjam, tehát hogy azért adták valószínűleg a magyar fordításban a sötét címet sötét helyett, mert hogy egy kicsit érzékeltessék azt, hogy ez az egész sztori ilyen párhuzamos világokban játszódik, méghozzá egy ilyen letűnt civilizációnak a romjai játszódik, és a sötét konkrétan azt akarja érzékeltetni egyébként a címben, hogy egy ilyen elmúlt régi a dolgot keres a főhős, tehát hogy egy kicsit így misztifikálja a sötét tornyot, ami egy szimbólum egyébként a kötetekben, és nem akarták szerintem csak simán sötétnek hívni. És én olyan sokat olvastam ezt, tehát hogy ez ugye legalább 7 kötet a Sötét Torony ciklus, és én annyit mondtam már ki életemben a Sötét Tornyot, hogy nekem a Sötét Torony hangzik furcsán. Szóval, hogy van igazából, tehát hogyha az ember elkezdi olvasni a regényeket, akkor megérti, hogy miért sötét, és miért nem sötét. Na, nekem írja, hogy én mostanában néztem meg először a Spider-Man Into the Spider-Verse-t, és imádtam, és remélem, hogy a második rész is ilyen jó lesz. Én tegnap este megnéztem újra, nem is tudom, szerintem már vagy az 5.-6. alkalommal, és egy picit megint pityeregtem rajta az egyes részeinél, megint így rácsodálkoztam, hogy mennyire döbbenetesen jól eltalálták egyébként az alkotók ezt az egész pókemberes multiverzumot, és az egész pókember karaktert benne, Miles Morales-t, a Peter B. Parkert, meg mindent, annyira jól össze van rakva az animációs film, hogy szerintem az egyik legjobb képregényfilm, ami valaha készült, és nem az egyik legjobb képregény animációs film, hanem az egyik legjobb képregényfilm, ami valaha készült. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom megunni. Zseniális benne az animáció, eszméletlen jó a zene, tök jól megvan írva a történet, imádnivalóak a karakterek, rengeteg utalás van a pókember képregényekre. Egyszerűen egy pókember rajongónak a Spider-Man Into the Spider-Verse az egy ilyen örömóda, egy szerelmes levél egyébként a pókember karakterhez, és a tágabb pókember világhoz, és tényleg, tehát, hogy valószínűleg meg tudnám egymás után háromszor nézni egy húzamban, annyira szeretem. Azt a mindenit itt kérdezi, hogy szerinted a következő élőszereplős filmen tényleg benne lesz az eddigi összes pókember? Hát én most arra raknám le a zsetont, hogy nem. Tehát, hogy szerintem Andrew Garfield és Tobey Maguire nem lesznek benne a harmadik pókember filmben, ugye Tom Holland ezt konkrétan lenyilatkozta, hogy nincsenek benne a filmben. Simán lehet egyébként, hogy hazudott, tehát hogy nem először fordulna elő, hogy egy színész félrevezeti egyébként a nagy nyilvánosságot azért, hogy meglepetés érje az embereket a moziban, de őszinte leszek, én nem hiszem, hogy a két korábbi pókember is benne lesz a filmben, de nagyon örülnék róla. Nagyon örülnék neki, szeretnék meglepődni a moziban, de egyre kevésbé hiszem, hogy ez meg fog valósulni. És közben egyébként én is nagyon szeretnék boldog születésnapot kívánni Timinek és Bogyinak, mind a kettőjüknek ma van a születésnapja, úgyhogy boldog születésnapot kívánok, srácok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és a születésnapotokon is szakítotok időt arra, hogy nézzétek ezt a streamet, és tényleg legyen nagyon boldog ez a hátralévő 3 óra még a mai napból számotokra. Na, meg kell kérdezni, hogy ha már pókember, melyik a kedvenc alternatív univerzumos pókembered? Hú, ez egy tök érdekes kérdés, hogy az alternatív univerzumos pókemberek közül ki a kedvencem? Hú, ezen most egy picit gondolkodnom kell. De egyébként a Spider-Cat, tehát hogy az annyira vicces, hogy tényleg van egy olyan alternatív Marvel univerzum, ahol egy macskát csíp meg a radioaktív pók, és ez a macska lesz pókember. És ugye erre a karakterre van egyébként utalás a Spider-Man Miles Moralesben is, tehát hogy a Spider-Cat az konkrétan kánon, tehát hogy egy létező Marvel karakter, aki egyébként sajnálatos módon elhalálozik a Spider-Verse képregény történetben. Tehát hogy egyébként erről azt kell tudni, hogy az animációs filmnek az ötlete az természetesen a képregényekből ered, ahol a multiverzumból a különböző pókemberek összefognak, hogy legyőzzék a pókképességű szuperhősök ősellenségeit, akik konkrétan abból, tehát hogy ők ilyen természetfeletti lények, akik úgy maradnak fönn évezredeken keresztül, hogy levadásszák a pókképességű szuperhősöket, és konkrétan megeszik őket. És aki olvasta a képregényeket, az tudja, hogy Morlunról és a családjáról van szó, és az a nagyon jó hírem van egyébként, hogy még talán már idén, de hogy legkésőbb 2022-ben magyarul is meg fog jelenni egyébként a Hihetetlen Pókember lapjain, a magyar kiadású Hihetetlen Pókember lapjain a Spider-Verse történetfolyam, ami konkrétan erről szól, hogy rengeteg sok pókember, tehát hogy pókmalac, a brit pókember, a japán mekával rendelkező pókember, pókmacska, tehát hogy az összes létező pókember a különböző multiverzumokból összefognak, hogy legyőzzék a pókembereket falatozó szuper, hát ilyen természetfeletti lényeket. Konkrétan ez így nagyon bután hangzik, tudom, ahogy én ezt most megpróbáltam összezsúfolni pár mondatba, de hogy ez egyébként egy kifejezetten véres és komoly sztori. Tehát, hogy aki olvasta az Amazing Spider-Man képregényeket, és tudja, hogy kicsoda a Morlun nevezetű karakternak, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy több Morlun van. Tehát, hogy Morlunnak van egy családja, akik elkezdenek vadászni a pókképességű szuperhősökre, és Morlun volt egyébként pókember karakterének az egyik legnagyobb ellenfele egyébként a 2000-es évek elején, úgyhogy ez egy tök érdekes sztori, és egyébként egy roppant jól megírt sztori, tehát hogy ez egyik nagy kedvencem az elmúlt 10 évből. Köszönöm. Közben Cursed Clown írja, szerintem is az utóbbi idők egyik legjobb kékregény filmje az Into the Spider-Verse, de a legutóbbi újranézésnél eszembe jutott, hogyha vajon gyerekként most látnám először, akkor is ugyanilyen élményt nyújtana, kicsit olyan, mint a túl sok háttérinfó szükséges ahhoz, hogy tényleg élvezhető legyen minden nüansza. Nekem úgy tűnik, mintha ez nem feltétlenül az a belépő kategória lenne a pókember világába, mikha annak is szánták. Egyrészt igazad van, másrészt nem értek veled egyet. Tehát, hogy abban igazad van, hogy ezt a filmet azok tudják igazán élvezni, akik már rengeteg időt investáltak a pókember képregényekbe, és ismerik a karakternek a hátterét, meg így az egész univerzumot, meg a multiverzumot, meg mindent. Tehát, hogy ebben egyetértünk, hogy igazán átélni, és igazán komoly érzelmeket szerintem azokból tud kiváltani a Spider-Verse, akik tényleg hozzám hasonlóan így évek, évtizedek óta így komoly kapcsolatot ápolnak pókemberrel, már ami a képregények olvasását illeti. Ugyanakkor szerintem azért univerzális a Spider-Verse, mert hogy a központi karakter Miles Morales, aki most kapja meg a pókember képességeit. Tehát, hogy miközben én leginkább Peter B. Parkerrel tudtam azonosulni, miközben néztem a filmet, azok, akik még nincsenek benne ebben a pókember dologban, és nem annyira követik a képregényeket, vagy egyáltalán nem is voltak pókember rajongók, hanem csak beültek egy animációs filmre, ők simán tudnak azonosulni szerintem Miles Morales-szel, és ők rajta keresztül tudják annyira élvezni a filmet, mint ahogy én élveztem ilyen megszállott pókemberesként. Szóval én úgy gondolom, hogy igaz is, amit mondasz, de hogy nem feltétlenül értek vele egyet. Szerintem ilyen szempontból is nagyon-nagyon jól össze van rakva az a film, hogy rengeteg, tehát hogy tényleg sokat nyújt a régi rajongóknak, ugyanakkor képes beszippantani azokat is, akik még egyáltalán, talán szerintem akkor is nagyon jól működik ez a film, hogyha valakinek ez az első pókemberes filmje, mert hogy valószínűleg pókemberről már akkor is hallott, mint karakterről, meg így nagyjából képe van pókemberrel kapcsolatban, tehát hogy pókember olyan popkulturális ikon, akiről az is tudja a szükséges alapokat, aki egyébként soha nem olvasott képregényeket, úgyhogy szerintem ilyen szempontból Szerintem nagyon jól megtalálták azt az egyensúlyt, aminek köszönhetően elképesztően széles rétegek számára lehet szórakoztató ez a film, és simán el tudom képzelni egyébként, hogy volt rengeteg olyan néző, főleg talán fiatalok, akik az animációs film hatására kezdtek el mondjuk olvasni Miles Morales alapú képregényt, ugye. Ahogy Peter Parkernek van saját képregény sorozata, úgy Miles Moralesnek is van saját képregény sorozata, és simán el tudom képzelni, hogy megnéztem néhány gyerkőc a filmet, nagyon élvezték, és utána azt mondták, hogy hú, akkor én most el akarom olvasni ezt képregényben is. Úgyhogy ja, tehát hogy én úgy gondolom, hogy még például az első pókember film, a Tom Hollandes ilyen szempontból lehet, hogy nem jó, hogy ilyen belépő szintű pókember filmnek, de szerintem a Spider-Verse belépő szintű pókember filmnek Miles Morales karaktere miatt szerintem tökéletes. Nagyon érdekes egyébként, hogy Miles Morales konkrétan a Ultimate képregényekben született meg. Ugye a 2000-es évek elején volt az, hogy kitalálták a Marvelnél, hogy akkor csinálnak egy Ultimate Spider-Man című minisorozatot, aminek az lett volna a lényege, hogy konkrétan a modern korba illesztve akarták elmesélni Peter Parker edett történetét. És azt hiszem, az emlékeim nem csalnak, a Ultimate Spider-Manből összesen 6 számot akartak kihozni, hogy 6 részes minisorozatot terveztek. Émi, látom, hogy kiváltottad a Funko Pop figurát, amint befejezem ezt, amit elkezdtem most mondani, a Ultimate Spider-Man-es vonalat, utána rögtön megmutatom neked a random, azt mondja, nem neked, de mindenkinek a random Funko Pop figurát, annyit elárulok, hogy Marvel-es. Szóval, tehát, hogy a Marvel, tehát, hogy egy minisorozatnak szánta a Ultimate Spider-Man sorozatot, amiben tényleg semmi más nem akartak, csak a 2000-es évek elejé világba behelyezve Peter Parkert akarták megmutatni, hogy hogyan lett, hogy egy ilyen, gyakorlatilag tényleg csak egy alternatív univerzum lett volna, és wow! BZ Raid! BZ, nagyon szépen köszönöm a raidet! Sziasztok! Szia mindenki! Hello, hello, hello, hello! Nagyon szépen köszönöm a raidet, és nagyon örülök mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. Wow! Wow! Wow. Szóval, sziasztok rédelők, akkor elkezdem újra. Köszönöm szépen a hidratálást, hogy kiváltottátok. Iszom is, akkor elkezdem előről. Most, hogy megérkezett ez a csudasok ember, akkor elkezdem előről. Konkrétan a Ultimate Spider-Man képregény sorozatról kezdtem el beszélni. Erről a képregény sorozatról azt kell tudni, hogy a Marvel a 2000-es évek elején indította el a Ultimate Spider-Man-t, és az volt a lényeg, hogy egy minisorozatot akartak, amiben a modern korba, a 2000-es évekbe helyezve mesélték el, hogy Peter Parkerből hogy lesz pókember. És ez a Ultimate Spider-Man sorozat, ez akkora hatalmas nagy siker lett, ez a minisorozat, hogy úgy döntött a Marvel, hogy nem minisorozat lesz belőle, hanem ongoing, folyamatosan történetekkel jelentkező pókember, és ez annyira sikeres lett a Ultimate Spider-Man, hogy konkrétan egy egész univerzum épült ki belőle, tehát hogy lett Ultimate X-Men, lett Ultimate Fantastic Four, lett Ultimate Avengers, tehát, hogy egy ilyen kísérletből, amit tényleg csak egy egyszeri dolognak szántak, konkrétan kinőtte magát a Ultimate univerzum, ami egy alternatív univerzum a Marvel alap univerzuma mellett, és nagyon vicces egyébként, hogy ebben a Ultimate univerzumban egy ponton Peter Parker meghal, és Miles Morales veszi át az ő helyét. És egy ponton egyébként Peter, a Ultimate Peter Parker visszatér a halálból, de Miles Morales marad a pókember, és jelen pillanatban a Ultimate univerzum már nem létezik. Tehát, hogy volt egy pont, ha jól emlékszem, valamikor vagy 2016-ban, vagy 2017-ben, amikor konkrétan a Ultimate univerzum megsemmisült, és senki más nem élte túl egyébként, ha jól emlékszem, senki más nem élte túl a Ultimate univerzumnak a megsemmisülését, csak Miles Morales, aki átkerült a 616-os alap Marvel univerzumba, és ezért van az, hogy jelenleg a Marvel univerzumban kettő pókember van, a Peter Parker féle pókember, és a Miles Morales féle pókember. Remélem, hogy érthető volt, amit most megpróbáltam nagyon röviden összesűríteni, és hogyha esetleg van valakinek kérdése ezzel kapcsolatban, akkor dobja be a chatbe, és legjobb tudásom szerint megpróbálom megválaszolni. Nem is emlékszem, hogy honnan indultunk el ide, de hogy nagyon röviden ezt kell tudni a Ultimate Spider-Manről, hogy minisorozatnak indult, aztán egy állandó sorozat lett belőle, egy egész Ultimate univerzum nőtt ki belőle, ebben a Ultimate univerzumban született meg Miles Morales karaktere, és miután a Ultimate univerzumot megszüntette a Marvel, Miles Morales-t konkrétan átmentették az alap univerzumba, mert annyira népszerű karakter volt, hogy őt nem akarták egy tolvonással megszüntetni, és Amy J. Black kiváltotta 5000 csatorna pontért a random Funko Pop figurát, amit most meg is mutatok nektek. Ez pedig kérlek szépen az Agent Venom Funko Pop figura. Ahogy mondtam, tehát hogy Marvel-es Funko Pop figuráról van szó, és azért választottam a mai random Funko Pop figurának ezt a figurát, mert hogy Aki esetleg nincsen tisztában vele, az Agent Venom karakter az nem más, mint Flash Thompson, akire rámászott a szimbióta, akit ugye Pókember hozott a földre a titkos háborúból. És azt kell tudni, hogy amikor Flashre rámászik a szimbióta, amikor ez a karakter felbukkant a képregényekben, akkor Flash már visszatért a háborúból, ahol elvesztette mind a két lábát. Tehát, hogy mind a két lábát levágták Flash Thompsonnak, és amikor rámászik egyébként a szimbióta, akkor konkrétan visszanőnek kvázi a lábai, és a kormány megbízásából dolgozik titkos ügynökként, miközben rajta van a szimbióta. Ez a fajta Venom, Agent Venom jelenleg a képregényekben kvázi nem létezik, ugyanis már nem Flash hordja a szimbióta ruhát, kosztümöt magán, sőt, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor lehet, hogy Flash jelenleg éppen halott a Marvel univerzumban, de úgy gondoltam, hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy Peter Parker és sokan mások, Eddie Brock után egyébként Flash Thompson is viselte a földön kívüli szimbióta ruhát, és azért is választottam egyébként ezt még pluszban ezt a figurát, mert hogy ez egy Popina Box exkluzív figura. Itt láthatjátok ezt a kis plecsnit. Ez azt jelenti, hogy ezt a figurát csak a Popina Box webáruházból lehetett megvásárolni. Tehát, hogy a Funko csinálni szokott ilyen különleges figurákat, amikből vannak olyan változatok, olyan verziók, amik csak bizonyos áruházakban megvásárolhatók. Ilyen például a Popina Box, de vannak olyan Funko Pop figurák, amik csak például a Target amerikai áruházláncnál vásárolhatók meg, de vannak olyanok is, amik például csak a Walmartban vásárolhatók meg, és nekem azt hiszem, ha emlékeim nem csalnak, akkor kettő darab olyan exkluzív figurám van, ami Popina Boxos, ez az Agent Venom, illetve egy Pinocchio figura. És valóban egyébként vannak olyan Funko Pop figurák is, amik például csak a GameStop áruházakban vásárolhatók meg. Nyilván utána, amikor az emberek megveszik őket, akkor eljutnak másokhoz is, de hogy a Funko Pop figuráknál egy csomószor van az, hogy növeli egyébként magának a figurának az értékét, hogyha van rajta ilyen matrica. Ennek a figurának az esetében ez mondjuk pont nem igaz, de hogyha például vannak, tehát hogy ahogy Legóból és sok minden másból, úgy Funko Pop figurákból is vannak olyanok, amiket például csak a Comic-Conon lehet megvásárolni, mert hogy méghozzá még limitált darabszámmal is készülnek, és hogyha valaki szerez egy olyat, akkor jó eséllyel egy olyan figurára teszi rá a mancsát, ami idővel egyre többbe fog kerülni, egyre nagyobb lesz az értéke. Úgyhogy ez volt a mai random Funko Pop figura. Nagyon szépen köszönöm Éminek, hogy kiváltotta. És akkor most iszok is. A Ultimate Spider-Manről jutott egyébként még egy eszembe egy dolog, hogy tényleg annyira sikeres volt ez a sorozat a 2000-es évek elején, hogy az első szám, a Ultimate Spider-Man 1, az Ultimate Spider-Man 1 első számának az első kiadása az ilyen eszméletlen sok pénzt ért. Tehát, hogy én most pont nem tudom megnézni, de hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor mindenképpen üsse be a Google-be, és keresse rá, hogy mennyibe kerül a Ultimate Spider-Man első számának első kiadása, és látni fogja, hogy basszus. Hogyha valaki 2000-es évek elején lecsapott arra a képregényre és megtartotta, akkor nagyon jó üzletet csinált. Érdekes egyébként, hogy a Ultimate Spider-Man-t itthon egyébként kiadták magyarul is, csodálatos Pókember néven, és ha jól emlékszem, elég sok számot meg is ért, viszont egy ponton ugyanúgy megszűnt az a csodálatos Pókember képregény is, mint az előtte lévő korábbi sorozat. és egyébként mind a mai napig olvasom. Tehát, hogy én mostanában, tehát, hogy manapság már digitálisan veszem meg a legtöbb képregényt, és alapvetően digitálisan is pókember képregényeket gyűjtök, és amit minden hónapban megveszek, az az egyik az a The Amazing Spider-Man, a másik pedig a Miles Morales Spider-Man. Hú. Igen, van egy ilyen viszonylag észrevehető Pokémon mániám. Spider-Man, Spider-Man, does everything a spider can. Nem tudom, hány embert sikerült azonnal elriasztanom egyébként a Ultimate Spider-Man-nel és a Pókember Mániámmal, de hogy ezen a csatornán általában ilyen dolgok szoktak menni, Marveles, pókemberes, geekes beszélgetések és dolgok. Uri Marcs kérdezi, hogy Miles megharapja Peter Parker, vagy hogy van ez? Nem, egyébként az unalmas helyzet, hogy Miles Morales-t is ugyanúgy egy pók csípi meg, mint Peter, tehát hogy ezen a téren nem nagyon változtattak az eredeti formulán, úgy, ahogy egyébként a Spider-Verse-ben, ugyanúgy a Ultimate Spider-Man képregényekben is Miles Morales úgy kapja meg a képességeit, hogy az Oscorp-nál a pókokon végeznek kísérletet, és egy ilyen kísérleti pók konkrétan megmarja Miles-t, és pontosan ugyanúgy szerzi meg a különleges képességeit, mint Peter Parker. Tehát, hogy pókember esetében ez a pókcsípéses dolog, ez nem kikerülhető, ez ilyen kötelező elem. Pókember úgy leszel, hogyha megcsíp egy rádióaktív pók. Szép estét neked is, nem tudom kimondani neved, Kóser? Kóser, jól mondom? Vajon? Csószi. Úgyis jó. Bocsánat, hogyha rosszul ejtettem ki, de nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél. Épp Marvel-mániás pillanatok vannak egyébként. De hogyha egyébként már unjátok a Marvelt, és bárkinek van kérdése, vagy olyan témája, amiről szívesen beszélgetne, akkor a chat nyitva áll mindenki előtt, és tényleg beszélhetünk bármiről, nem csak a Marvel képregényekről, sorozatokról, és akármiről. Azt láttam, hogy valaki korábban kérdezte, hogy mi a véleményem a DC-féle animációs sorozatokról, és látom, Tomi közben újra fel is tette a kérdést. Láttam egy csomót, és kifejezetten jónak tartom a DC-nek az animációs filmjeit, főleg a Batman animációs filmeket, amik még kronológiai sorrendben, tehát hogy ugyan különálló filmekről beszélünk, de hogy ugyanabban az univerzumban játszódnak, és egész ügyesen dolgozzák föl egyébként a híres képregény történeteket. Tehát hogy főleg azt szeretem egyébként bennük, a DC animációs történetekben, hogy olyan sztorikat dolgoznak föl, amiket már olvastam képregényben, de hogy mindig van bennük valami kis csavar, amitől nem ugyanazok, mint a rajzolt történetek. És mind szinkron, mind animáció, mind sztori szempontjából egyébként kifejezetten jónak tartom ezeket az animációs filmeket, és egyébként az HBO Go-n egyébként fönn is van egy csomó, tehát hogyha valaki eddig nem nézett volna DC animációs filmeket, és próbált tenne velük, annak jó hír, hogy az HBO Go-n egyébként most egy jó pár felkerült, úgyhogy nagyon csak azt tudom javasolni, hogy tegyetek velük egy próbát. Hopka Play kérdezi közben, hogy szerinted valaha megvalósulhat-e a crossover az Igazság Ligája és az Avengers között a mozivászon, mint a képregényekben. Őszinte leszek, én már semmire nem mondom azt, hogy soha, hiszen valószínűleg, hogyha valaki 15 évvel ezelőtt nekem azt mondja, hogy lesz egy egységes Marvel filmuniverzum, amiben lesznek különálló filmek, de lesznek olyan filmek, amiben a különálló filmeknek a hősei találkoznak és együtt harcolnak, akkor kiröhögöm. Tehát azt mondom, hogy én igazából már azon sem lepődnék meg, hogyha nem az elkövetkezendő 5 évben, nem az elkövetkező 10 évben, de simán el tudom képzelni, hogy mondjuk 15 év múlva a Marvel és a Warner azt mondják, hogy most megdöntünk minden box office rekordot, ami létezik, és csinálnak egy filmet, amiben valamilyen módon a bosszúállók és az igazság ligája összecsapnak. Nagyon szépen köszönöm Tusofix a rédet, sziasztok! Érezzétek jól magatokat itt a csatornán. Ma egy ilyen beszélgetős estét tartunk. A streamnek a legelején a legújabb The Falcon and the Winter Soldier epizódot beszélgettük ki, de ennek most már vége van. Spoiler mentesen beszélgetünk mindenről, amiről csak szeretnétek. Most épp az volt az egyik kérdés, hogy szerintem megvalósulhat-e az, hogy egyszer a mozivásznon is összecsapnak az bosszúállók és az igazság ligája, és erre mondtam azt, hogy szerintem nem elképzelhetetlen. Tehát, hogy én már simán látom magam előtt, hogy ez megvalósulhat, de Irengárdal tökéletesen egyetértek abban, hogy ahhoz először kellene egy értékelhető DC filmuniverzum, ezért mondom azt, hogy ez szerintem nem a következő 5 és 10 évben fog megvalósulni, hanem mondjuk a 15 év múlva el tudom képzelni, hogy a Marvel és a DC filmuniverzum egy közös filmben találkoznak, de tényleg, tehát, hogy én ma már nem mondom semmire, hogy nem valósulhat meg, hiszen pontosan 3 nappal ezelőtt néztük meg a Godzilla vs. Kong című egyébként borzalmas filmet, szóval tényleg, én úgy gondolom, hogy Hollywoodban bármi megtörténhet. Közben azt a mindenit itt kérdezi, hogy mit gondolok arról, hogy Robert Pattinson lesz az új Batman. Erről korábban egyébként már sokszor beszélgettünk a streameim során, és én alapvetően egyáltalán nincs ezzel problémám. Nyilván a vélemény nyilvánítással megvárom a filmet, ami, hogyha minden jól megy, 2022-ben a mozikba kerül, és hogyha minden jól megy, akkor mi meg majd mehetünk moziba, és megnézhetjük. Alapvetően én Robert Pattinsont sokkal több filmben láttam, mint sokkal több olyan filmben láttam, ami nem az alkonyat. Tehát, hogy én egy kifejezetten jó színésznek tartom, és bár soha nem mondtam volna, hogy őt választanám Bruce Wayne-nek, vagy Batman karakterének, de én adok neki egy esélyt. Tehát, hogy igazából én tök pozitívan állok az új Batman filmhez, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy képesek lesznek-e bármi újat mutatni egyébként Batman fronton, és nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy a Pattinson az milyen Batman lesz. Tehát, hogy tényleg pozitívan és kíváncsian várom ezt az új Batman filmet, viszont tényleg véleményt majd csak akkor fogok alkotni, hogyha már láttam, de abban egész biztosak lehetnek, hogyha még 2022-ben is streamelni fogok, és megnéztem a Batman filmet, akkor biztos, hogy egy külön streamet fogok szentelni az új Batmannek, ebben biztosak lehettek. Tomi kérdezi, hogy láttam-e a Space Jam 2-nek az előzetesét, és igen, láttam, és hát valószínűleg a Space Jam 2 is egy olyan film, amit meg fogok nézni. Én az elsőt azt emlékszem, hogy középiskolásként láttam, ha jól emlékszem, akkor talán Esztergomban. Erre már nem emlékszem pontosan, de talán valószínűleg akkor épp még a Ferences gimnáziumban jártam, és szerintem az esztergomi moziban néztem meg a Space Jam első részét, és kifejezetten szórakoztató filmnek tartom. Szerintem még ma is simán le lehet ülni elé, és egy tök szórakoztató kevert világú vígjáték, és Az előzetes alapján szerintem a második rész sem tűnik sokkal rosszabbnak, mint az első. Nyilván végső véleményt erről is csak akkor tudok majd mondani, hogyha nyáron megnézzük a filmet, de hogy így az előzetes alapján valószínűleg egy szórakoztató másfél óra lesz. Így első körben ezt tudom róla mondani. Meglátjuk. Majd nyilván, hogyha megnéztük, akkor erről is szót fogunk ejteni. Mint például, mint ahogy most szeretnék néhány szót ejteni egyébként a Godzilla versus Kongról, ami ilyen borzasztóan... Tehát tipikusan az a film volt, amit végig sopánkodtam, és végig fogtam a fejemet, és végig jajgattam, hogy úristen. De mielőtt elmondanám, hogy mi volt vele a legnagyobb gond, Nonekel kiváltotta a Mutas meg egy random Lego készletet csatorna dolgot. Mi ennek a neve? Mindig elfelejtem. Csatorna pontért kiváltható csatorna jutalom, nem tudom. De az a lényeg, hogy hozom és megmutatom nektek a random Lego készletet, 10 másodperc szülelmet kérek. Olyat hozok nektek, hogy hú. Szóval, rengeteget beszéltünk már róla, hogy melyik a kedvenc Lego készletem, és a mai este a kedvenc Lego készletem lesz a random Lego, amit behozok ide a streambe, és hát ez őrületesen nagy. Úgyhogy egy kicsit figyelnem is kell, hogy helyezzem el, de hogy kérem szépen, kedves nézőim, ez a gyűjteményemnek a legkedvesebb darabja, az első bosszúállók filmből, a Helicarrier Legóból. Ez egy hivatalos Lego által kiadott szett, és a szett nem csak ebből áll, hanem tartozik hozzá egy... megvan. Tehát tartozik hozzá egy ilyen kis display is, amin Sólyom Sam, Maria Hill, Amerika kapitány, Nick Fury és Fekete Özvegy kapott helyet. Tehát, hogy a set mellé tartozik ez a kis display, amin ki vannak állítva a hagyományos minifigurák. Viszont ez volt az első olyan Lego set, amihez járnak makrofigurák. Tehát, hogy mutatom nektek a makrofigurákat. Ezek itt ekkora, pici, apró figurák, viszont ezek is egyediek. Tehát ugye ez itt a kezemben egy Nick Fury, ez itt egy vasember, itt van valahol Amerika kapitány, és itt van valahol Sólyom Sam is. Tehát, hogy vannak hozzá mikrofigurák, hogy legyenek méretarányos figurák is egyébként ezen a készleten. És itt vannak rajta Quinjetek, itt van egy, ami konkrétan a levegőben van, mozognak a rotorjai, és itt hátul egyébként nem látjátok, de itt, ahol most a kezem van, itt van egy kis kar, amit mozgatva lehet a rotorokat mozgatni. És ennek a setnek az egyik különlegessége, hogy motorizálható. Tehát úgy van kialakítva, hogy be lehet építeni motort, és hogyha megnyomjuk a gombot, akkor a motor elkezdi pörgetni a rotorokat, illetve a Lego hivatalos fényei, LED fényei is beépíthetők ugye a készletbe, és hogyha beépítem a fényeket, akkor nem tudom megmutatni, de hogy itt van ugye, itt ahol most a kezem van, itt van a parancsnoki híd, és hogyha beépítem a fényeket, akkor ez itt világít. És tehát, hogy elképesztően részletes, ezt ti is látjátok. Ki is lehet egyébként nyitni, fel lehet szedni a felszálló pályának ezt a részét, ami itt van, és ki van dolgozva egyébként itt a parancsnoki híd, pont ez alatt a terület, van a parancsnoki híd, de hogy van rajta több helikárier, itt is vannak ilyen kis makrofigurák, és van itt például üzemanyagszállító jármű, illetve vannak kordonok, amikkel le vannak zárva a kifutópályának az egyes részei. Itt van, itt ilyen egészen picike kis rakodó targoncák vannak, és vannak ilyen mindenféle dobozok, illetve kisebb repülők, tehát hogy egész egyszerűen ez a set, ez elképesztő. Valószínűleg ezek után senki nem csodálkozik rajta, hogy miért ez a kedvencem. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy pontosan úgy néz ki, mint a filmben, hatalmas, vannak hozzá figurák, lehet vele, hát akár még játszani is, tehát, hogy így lehet rettetni a lakásban, ha elég ügyes vagy, tehát, hogy egész egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire jó ez a LEGO készlet, és ha már LEGO-ról beszélünk, és Marvel LEGO-ról, akkor mindjárt folytatom, de közben megkérdezte Zsófi, hogy ezt mennyi idő volt összerakni, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor valahol 6 és 8 óra között volt az az időintervallom, amíg összeraktam. Azt hiszem, most nem emlékszem fejből, de valaki biztos meg tudja nekem nézni az interneten, de azt hiszem, valahol 3000 és 4000 darab között van a darabszám. Úgyhogy, szóval ezzel elszórakoztam egy egész szombat délután, de elképesztően jó élmény volt összerakni. És amit elkezdtem mondani, hogy vannak ezek a nagyobb ilyen Marvel készletek, mint például ez a Helicarrier, néhány éve volt például egy pókemberes ilyen nagyobb készlet, néha vannak ilyen nagyobb LEGO Marvel készletek. Ilyen volt a Helicarrier, néhány éve ilyen volt a Brooklyn Bridge, pókemberes készlet volt, az nem ilyen nagy, mint ez a Helicarrier, de nagyjából ekkora, és tényleg egy nagyon szépen kidolgozott híd rakható ki belőle. Ilyen volt például a Hulkbuster, és idén is lesz egy különleges Marvel készlet, a pletykák szerint méghozzá a hírharsonának az épülete lesz megépíthető. Ha jól emlékszem, akkor 300 dolláros készletről beszélünk, ami azt jelenti, hogy egy több mint 100 000 forintos Marvel LEGO érkezik idén, hogyha minden igaz, és egyrészt tényleg egy nagy moduláris épület lesz belőle megépíthető, egy nagy hírharson a szerkesztőség, és hogyha hinni lehet a pletykáknak, akkor lesz benne fene gyerek minifigura, lesz benne fekete macska minifigura, lesz benne megtorló minifigura, és úgy várom, mint a karácsonyt. Tehát, hogy ha minden jól megy, akkor karácsony előtt meg fog jelenni. Még a nyáron ez a Daily Bugle, tehát ugye a hírharson a készlet, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom, tehát hogy egész biztos vagyok benne, hogy amint megjelenik, meg fogom venni, és össze fogom rakni egy streamben, mert szeretnék újra összerakni egy ilyen nagy, igényes, jól kinéző Marvel készletet, mint amilyen ez a Helicarrier itt a szemetek előtt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottátok ezt a random LEGO szettet, és meg tudtam ezt mutatni, most visszaviszem a helyére, még csobáljátok meg, megpróbálom megmutatni egy kicsit eldöntve, hogy lássát, hoppá, nem volt olyan jó ötlet, mert megindultak a figurák, szóval tényleg nagyon köszönöm, hogy behozhattam, és megmutathattam nektek, ez az egyik legnagyobb LEGO kincsem, és tényleg a kedvenc LEGO készletem, és valószínűleg most már pontosan tudjátok, hogy miért. És kérdezi egyébként Paradicsom, hogy milyen nehéz. Nem tudom megmondani pontosan, de hogy ilyen, szerintem ilyen 6-7 kiló biztos, hogy van. Elrepül a Helicarrier. Szóval, tudom, hogy nagyon-nagyon sok az 5000 csatorna pont, amiért ki lehet váltani ezeket a szetteket, de mármint, hogy ezt a random LEGO szettet, de ígérem, hogy amíg amíg tudok újat mutatni, addig minden egyes alkalommal igyekszem egy tényleg különleges és nagyon jól kinéző legóval meghálálni azt az 5000 pontot, amit elköltötök erre. És igen, közben látom, hogy itt van egyébként a másik nagy szerelmem, a csillagromboló, ami soha nem lesz egyébként random set, hiszen konkrétan szinte minden egyes streamben beszoktam mutatni, hiszen itt van mindig a hátam mögött a dohányzó asztalon, tehát hogy ez itt a bónusz, mindig a több mint 4000 darabos csillagromboló. És közben láttam egyébként, hogy Irengard kérdezi, hogy nekem megvan-e az Ektovan, mit gondolok róla, én azzal szemezek régóta. Hát az a helyzet, hogy nekem az Ektovanból egyébként a legelső kiadás van meg, ami az IDS szettek részeként jelent meg. Kicsit poros szegény. Szóval nekem ez a kicsi van meg, és de hogy szerintem fantasztikusan jó lett az új, amit tavaly ősszel adtak ki. Tehát, hogy egy ekkora nagy LEGO járműről beszélünk, ami elképesztően jól ki van dolgozva. Minifigurák ugyan nem járnak mellé, és nem pontosan ugyanez a modell építhető meg belőle, hanem az új Szellemírtók film, a Szellemírtók, az, hogy a Ghostbusters Afterlife film alapján készült szetről van szó, ami, hogyha minden igaz, a film egyébként csak nyáron fog a mozikba kerülni, de hogy a LEGO már a premier előtt nyilván legyártották a szetteket, úgyhogy muszáj volt piacra dobni, szóval tavaly télen került a boltokba, és elképesztően jó. És igazából azok közé, a szettek közé tartozik, amit szeretnék megépíteni, de hogy nyilván bár elég sok LEGO-ra van pénzem, sajnos nincsen pénzem az összes ilyen 60-70 ezer forintért kínált LEGO-ra. Ezen a héten is adtam föl pedig lottót, de hogy még egyesem sem lett, tehát hogy én küzdök azért, hogy összerakassak minden egyes létező LEGO szettet, de hogy egyelőre még Fortuna nem mosolygott rám, úgyhogy éppen ezért szelektálnom kell, hogy mi az, amire pénzt költök, és az Ektovan egyelőre nem került bele ebbe a szelekcióba, amit megvásároltam, de messziről csodálom, és nagyon boldog lennék, hogyha egyszer összerakhatnám, mert szerintem tényleg egy kivételesen jól sikerült LEGO szetről van szó, ami már-már makett minőségű. Igen, egyébként valaki megnyerte az ötös lottót szombaton, és ha emlékeim nem csalnak, akkor 2886 millió forintot nyert, amiből, hát, hogyha én nyertem volna, akkor egyrészt megvenném a rózsadombot, mert hogy akkor megvehetném az összes legót, és így teleraknám a rózsadombot legóval. Tehát, hogy így ez volt a tervem a 2886 millióval, de mivel nem én nyertem meg egyelőre meg kell maradnom annál a tervemnél, hogy a picsába fogok ebben a kicsi lakásban még több legó szettet elhelyezni, úgy, hogy azért ne csak a földön legyenek. Jó, tudom, hogy a 2886 millió forint kevés lett volna az egész rózsadom megvételére, de valószínűleg a rózsadomban egy nagyobb vityilló azért már kijött volna belőle, ahol tudtam volna helyet szorítani az összes legómnak. Úgyhogy igen, erőt teszem, hogy fel kell adnom egy lottót. Jaj! Na, a nagy izgalomba még egy kis por is jutott a tüdőmbe, nem sikerült. Megint egyébként ott tartok, hogy eljött egy olyan időszak, amikor megint takarítanom kellene. Tehát, hogy valószínűleg egyébként holnap például ezt a polcot le fogom teljesen bontani, olyan, tehát, hogy leszedem róla az összes legót, meg mindent, és szépen letakarítom, mert hogy megint felgyűlem lett egy legalább két hónapnyi adagnyi port. Nonekel kérdezi közben, hogy mit gondolok a Looney Tunes gyűjthető, jól mondtam, Looney Tunes? Vagy Looney Tunes? Na mindegy, tehát, hogy a Looney Tunes gyűjthető minifigurákról, ugye benne van Tapsi, Hapsi, Csőrike, a malac, a kacsa, és azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg nem fogom megvásárolni őket. Looney Tunes azaz, tehát, hogy Looney Tunes, oké, tehát, hogy én soha nem voltam hatalmas nagy rajongója ennek az animációs univerzumnak kvázi, úgyhogy valószínűleg nem fogok ilyen figurákat vásárolni, viszont külső szemlélőként azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem is kifejezetten jól sikerültek. Tehát, hogy például Tapsi-Hapsi tök jól néz ki. Az összes karakter tök jól néz ki Lego formában, úgyhogy tökre megértem, hogy miért vannak rápörögve az emberek, meg hogy a rajongóknak ez biztos, hogy jó. Én, amire már lélekben készülök, az ősszel vagy télen érkező, gyűjthető minifigurák, amik a Marvel, a Disney Plus-os Marvel sorozatok alapján fognak összeállni. Tehát, hogyha minden igaz, akkor ősszel vagy télen jönni fog a gyűjthető Marvel minifigura csomag, amiben 16 különböző Marveles figura lesz. És hogyha hinni lehet a netenteligengő pletykáknak, akkor ezek a figurák a Disney Plus-os sorozatokon fognak alapulni, úgy, mint a WandaVision, a The Falcon and the Winter Soldier, a Loki és a What If. És azt is tudni kell, hogy a Disney Plus-os sorozatok alapján nem csak gyűjthető minifigurák lesznek, de hogy készletek is. Tehát, hogy láttam olyan szivárgásokat, ami alapján például a különböző What If epizódok alapján lesznek Marveles legók, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek, mert most már évek óta szeretném, hogyha újra lennének olyan Marveles legó készletek, amikért úgy érzem, hogy érdemes pénzt adni, mert hogy az elmúlt két évben főleg pókemberes készletek jöttek ki, és azok nekem egyáltalán nem tetszettek. Egy komolyabb Hogwartsot is megépítenék szívesen, írja Paradicson. Nekem nincs ilyen Lego szettem, de ha lenne rá kert, akkor adnám. Igen. Igen, tehát hogy az körülbelül ekkora nagy méretű a Roxfort, ami, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt jelent meg, azt én is nagyon szívesen összeraknám. Tehát, hogy az az épület annyira szép, annyira részletes, annyira jól ki van dolgozva, hogy igazából egy picit örülök is, hogy nem vagyok elképesztően nagy Harry Potter rajongó, mert akkor már biztos, hogy kifizettem volna ért azt a 120 ezer forintot. Szia Robin! Szép estét neked is! Köszi szépen, hogy benéztél! Igen, lesznek Lego Marveles gyűjthető minifigurák. Ha ez volt a kérdés, akkor igen, valamikor ősszel vagy télen kerülnek majd forgalomba. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma este, és neked is szép estét. Átadok majd egy simogatást Oberonnak, hogyha végeztem. Most éppen egyébként itt alszik mellettem a kanapén, nem akarom felébreszteni, de még simán elképzelhető, hogy valamikor bemászik majd ide a streambe közénk. Szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon az év elején tartunk még, és elképesztően sok-sok-sok-sok Lego készlet fog még érkezni idén, tehát hogy előre visít a pénztárcám, hogy mire szeretnék majd még költeni idén Lego fronton. Paradicsom kérdés, hogy ezeket a streamben szoktam-e összerakni? Igen, mostanában egyébként az összes Lego készletet, amit az elmúlt három hónapban vásároltam, azokat itt a streamben szoktam összerakni. Legutóbb egy TIE Fightert raktam össze, azt megelőzően pedig a középkori kovács készletet, tehát hogy igazából ez az egész streamelős dolog, ez úgy indult, hogy legózni kezdtem, és utána nőtte ki magát ilyen beszélgetős videójátékozós dologgá, de hogy az alap az még mindig az, hogy legó szetteket építek össze, úgyhogy ha valamikor a közeljövőben megint a birtokomba kerül egy, akkor azt is itt streamben fogom összerakni, és én is elköszönök közben Émitől, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is velünk töltöttél majdnem két óra hosszát itt a streamben. És ha egyébként már legó, akkor azt tudom mondani, hogy egyébként az elkövetkezendő két hétben legalább kettőt szeretnék összerakni, sőt igazából hármat, az egyik az egy kisebb X-Wing lesz, amit idén adott ki a LEGO, illetve egy kisebb birodalmi komp, amiből láthattok itt egy változatot a hátam mögött, most ide is veszem magamhoz. Tehát, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor ez nagyjából egy 5 vagy 6 éves szett, és ennek idén kiadják egy kisebb, kompaktabb változatát, március 1-én már meg is jelent, és azt is össze fogom rakni valamikor áprilisban, úgyhogy abból mindenképpen lesz egy stream, illetve aki itt volt, ugye itt volt velem a múlt héten vasárnap? Nem is tudom meg, nem. Tehát, hogy a múlt hétvégén ugye nem összeraktam egy LEGO szettet, hanem szétreszettem egy LEGO szettet, egy nagyjából ekkora magas R2D2-t szedtem szét, méghozzá azért, mert hogy ugye a LEGO-nak, főleg a fehér elemeknek megvan az a rossz tulajdonsága, hogy UV-fény és hő hatására létrejön bennük egy kémiai folyamat, aminek következményeként a sárga, az, hogy a fehér elemek megsárgulnak. És szerencsére ez a kémiai folyamat visszafordítható, méghozzá hidrogén peroxid és UV-fény használatával, és azért szedtem szét az R2D2 készletemet, hogy kifehérítsem a megsárgult elemeit. Még a héten terveztem, hogy megcsinálom ezt a kifehérítést, de még nem jutott rá időm, viszont miután kifehérítettem az elemeket, amire valószínűleg, ha minden jól megy, a jövő hét során kerül majd sor, akkor utána újra össze fogom rakni egyébként ezt az R2D2-t, és természetesen azt is egy stream keretében fogom megtenni, és mivel egy kifejezetten méretes szetről van szó, ezért elég gyanús, hogy nem csak egy streamben fogom összerakni, hanem kettőben. És igen, tehát hogy ahogy mondtam, valamikor áprilisban ennek a Star Wars járműnek az új verzióját is össze fogom rakni, méghozzá egy X-Wing kíséretében. Közben Paradicsom idő, hogy az egyik kollégája vett a testvérnek egy nagyobb vacska Technic Lego excavátort motorosan emelhető markolóval és távirányítósan lehetett vele nyomulni, az is olyan 60 ezer forint volt, úgy tudom, igen. Igen, tehát hogy van egy, ezek a komolyabb Technic szettek egyébként szintén ilyen 40-60 ezer forint közötti ársávban mozognak mostanában, ami nyilván annak is köszönhető, hogy borzasztóan pocsék állapotban van a forint az euróhoz képest, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor most is valahol 360 és 365 forint között mozog egy euró, és nyilván Európában a LEGO készletek árait euróban szabják meg, ami ilyen gyenge magyar valuta mellett azt jelenti, hogy például a 300 eurós szettek sokkal többe kerülnek mondjuk, mint 5 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy például azt a Helicarriert, amit nemrég megmutattam, én azt 2013-ban, vagy 14-ben vettem meg, és akkor került azt hiszem 110 ezer forintba. Na most, ugyanezt a készletet, hogyha most adnák ki, akkor biztos, hogy 130 és 140 ezer forint között lenne az ára. Igen, tehát hogy egészen, tehát hogy a LEGO soha nem volt egy olcsó mulatság, már a 80-as években sem, meg soha, és de viszont most tényleg, tehát hogy vannak nagyon-nagyon szuper készletek, és nagyon sokszor ezek a szuper készletek ilyen 70 ezer forintnál kezdődnek, ami egyrészt köszönhető egyébként az Európában legmagasabb áfának, illetve annak, hogy tényleg, tehát hogy egyszerűen sokkal kevesebbet ér a pénzünk, mint amennyit ér az euró. Tehát, hogy egyszerűen ilyen rossz helyen vagyunk Európában, és nagyon, hát most már gyakorlatilag ugye lassan másfél-két éve annyira pocsék a forint az euróhoz képest, hogy az most már nyilván nem csak a LEGO készleteken látszik meg, hanem minden máson is. Közben írja Irengard, hogy a Harry Carriert még elvileg lehet kapni, potom 350 000 forintért. Ha emlékeim nem csalnak egyébként, a Harry Carriert már nyugdíjba küldték talán. Tehát, hogy azt hiszem, hivatalosan a Legótól már nem lehet megvásárolni, viszont még vannak üzletek, ahol vannak belőle eladó példányok, és mivel már nyugdíjba küldte a Lego ezt a készletet, ezért lett ilyen borzasztóan drága. Tehát mint egy 350 000 forint újonnan. Ja. Valószínűleg egyébként most már használtan összerakva is jóval többet ér, mint amennyiért én vettem nagyjából 7 évvel ezelőtt. Szóljatok, hogy ne ígyek bele még egyszer a macska vizébe. Szóval igen, tehát hogy éppen ezért már így lélekben edzem magam arra egyébként, hogy a hírharson a Lego épület is drága mulatság lesz, és így még fogalmam sincs, hogy pontosan mikor fog megjelenni, meg hogy pontosan mennyibe fog kerülni, de hogy így már egy fejben rakogatom rá félre a pénzt, hogy amikor megjelenik, akkor veszek majd egy mély levegőt is, és megveszem, és nem fogok foglalkozni azzal, hogy mennyibe kerül. És nagyon várom egyébként, hogy majd azt a készletet így összerakhassam egy stream keretében, és így rácsodálkozhassak majd, hogy milyen lesz a minifigurákra, meg mindent, tehát hogy már előre. Hát egyrészt nagyon bízom benne egyébként, hogy egy szép és részletes készlet lesz, amiért érdemes lesz kiadni egyébként egy valak pénzt. Ja, igen, közben azt a mindenit itt írja, hogy az abszolút a Harry Potterből is 145 000 forint, bizony, tehát hogy az abszolút is moduláris épületekből áll, egy nagyjából ekkora méretet elfoglaló Lego készletről beszélünk, ami mellé rengeteg minifigura jár, és tényleg gyönyörű, színes, nagyon szépen ki van dolgozva, tényleg egy csodálatos Lego set, de hát 145 000 forint az rengeteg pénz, tehát hogy 145 000 forintból rengeteg más dolgot lehet venni, és tényleg, tehát, hogy fáj az ember szíve, hogy nem vehet meg egyébként mindent, amit szeretne. És tényleg egyébként a Lego egyébként az elmúlt években folyamatosan, tehát hogy gyakorlatilag ilyen másfél havonta adja ki az olyan hatalmas készleteket, amiből régen évente egy-kettő volt. És tényleg, tehát, hogy most már tényleg komolyan megtartóztatónak kell lenni egy Lego gyűjtőnek, hogy ki tudja, ne vegyen meg mindent, és ki tudja választani azokat a dolgokat, amire hajlandó egyébként olyan sok pénzt áldozni. Tehát, hogy nem könnyű manapság Lego rajongónak lenni, azt kell, hogy mondjan. Igen. Semmilyen rajongónak nem könnyű valószínűleg lenni, de Lego rajongónak aztán biztos, hogy nem könnyű lenni manapság. Jaj, közben egyébként most látom, hogy elröppent szinte 2 óra. Nagyon gyorsan, sokkal kevesebbnek tűnt. Lassan este 10 van. Hogyha bárkinek egyébként van kérdése, vagy témája, amiről szívesen beszélgetne még ma este, akkor még mindig itt a soha vissza nem térő lehetőség, hogy a Lego és a szuperhősök mellé bedobjunk egy új témát. Viszont Robin írja, hogy gondolj bele, hogy mennyibe került az a kalózos figuragyűjteményem, az a 2404 darab. Hát a nyugdíjad már neked is biztosítva van, Robin, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogyha egyszer rászánod magadat, hogy eladod a 2404 darab kalózodat, akkor valószínűleg így biztos alapon állnak a nyugdíjas éveid. Zsolti, köszi szépen, hogy itt voltál velünk ma este is, úgyhogy tényleg megint elértük a... És igen... Zsolt tökéletes búcsút intett nekünk egy Free Japan felkiáltással, ki is bannolta azt a robot. Kérlek, ne felejtsétek el, hogyha vége van a streamnek, akkor a Discordon írjátok be nekem, hogy kapcsoljam ki az automata moderálást. És hogyha már úgyis szóba került a Discord, akkor gyorsan bepötyögöm a megfelelő parancsot, és hogyha esetleg még nem csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő lehetőség, a streamek között folyamatosan zajlik az élet a csatorna Discord szerverén, vannak különböző tematikájú alcsatornák, ahol lehet beszélgetni képregényekről, filmekről, sorozatokról, videójátékokról, bármi másról, illetve a Discordon igyekszem mindig időben szólni, hogy mikor lesznek streamek, mi a menetrend, úgyhogy ha esetleg vannak még új nézőink, akik eddig nem voltak velünk, és a jövőben sem szeretnének lemaradni a különböző streamekről, akkor a követés mellett érdemes egyébként csatlakozni a Discord szerverünkhöz is. És Robin kérdezi egyébként, hogy gyűjtöm-e a nagy Marvel képregénygyűjteményt? Igen, pont a héten érkezett meg egyébként a két legújabb epizód. Azaz, hogy hát igazából nem is epizód, hanem nyilván kötet. És tök érdekes, hogy az egyik egyébként az új világ pókember halála, ez kapcsolódik ez a képregény ahhoz, amiről egy nagyjából fél órával, vagy egy 45 perccel ezelőtt beszéltünk, tehát hogy ez a nagy Marvel képregény gyűjtemény 84. kötetében Ultimate Spider-Man Story kapott helyet, méghozzá Peter Parkernek a halála. Az a sztori van benne, ahol hát konkrétan Peter meghal. Egyébként ez egy tök érzelmes sztori, legalábbis azok számára, akik az elejétől fogva olvasták a Ultimate Spider-Man képregényeket. A másik pedig egy Thor kötet, és ez egy kifejezetten vastag kötet egyébként, tehát hogy mind a kettő meglehetősen vaskos, de hogy a Thor még az átlaghoz képest is vaskosabb, és a második kötet pedig a Thor Asgardi mesék, tehát hogy ez egy toros kiadvány, és még erről egyébként még az alufóliát sem szedtem le, annyira friss. Bogyi írja, hogy Robin megspórolt 5000 csöt a csatornapontot éppen. Egyébként igen, de hogyha már szóba kerültek a Marvel képregények, akkor gondoltam, hogy behozom őket ide a streambe, és megmutatom őket nektek. Ja. Na, szóval egyébként tényleg itt vagyunk a két órás limitnél, este 10 óra van, úgyhogy én szerintem lassan szokás szerint elbúcsúzom. Amit tudni kell, egyrészt ugye, megérkezett Kokanoid. Attól tartok, Kokanoid, hogy pont a stream végére sikerült becsatlakoznod. De szóval ott tartottam, hogy legközelebb holnap lesz stream, tehát hogy holnap azt tervezem, hogy holnap este megint lesz egy kis videójátékos stream, szerintem ilyen 6-7 óra magasságában kezdek majd streamelni, megint játszom egy kicsit a Horizon Zero Dawn-nal, és közben természetesen beszélgetünk majd mindenféléről, és a héten jövő héten szerintem szerdán tervezek egy hasonló beszélgető streamet, pénteken is biztos, hogy lesz stream, illetve Dave-vel megbeszéltem, hogy mostantól szombat reggelenként lesz közös Pod of the Morning, úgyhogy készüljetek arra is, hogy szombaton reggel együtt kávézunk és beszélgetünk, illetve valamikor a vasárnap, tehát hogy valószínűleg szombaton lehet, hogy még délután lesz külön stream is, illetve lehet, hogy lesz vasárnapi stream is, ezt még kitalálom. A lényeg az, hogy a Discordon a menetrend csatornában mindenképpen be fogom írni, hogy melyik nap pontosan milyen tartalom várható, és erről jut eszembe, hogy vasárnap, igen, tehát a jövő hét vasárnap biztos, hogy lesz egy ugyanolyan stream, mint a mostani, hiszen jövő héten vasárnap fogjuk kibeszélni a The Falcon and the Winter Soldier negyedik részét, és az a beszélgetés az valószínűleg ugyanúgy fog zajlani, mint a mai, hogy a stream első fél órájában, 40 percében spoileresen megbeszéljük, hogy mi történt a Marvel sorozat legújabb részében, aztán pedig újabb kötetlen beszélgetés lesz, és hogyha minden jól megy, akkor szombaton a Pod of the Morning után, valamikor kora délután, vagy késő délután, vagy kora este, ezt majd még kitalálom, akkor lehet, hogy lesz egyébként Lego építés is. Tehát, hogy a jövő héten biztos, hogy lesz videójátékos stream, holnap szerdán beszélgető stream, pénteken vagy beszélgetés, vagy legózás, szombaton Pod of the Morning, és vasárnap biztos, hogy lesz Marvel kibeszélő, illetve, hogyha minden jól megy, akkor megpróbálok majd még szombatra is beidőzíteni egy streamet. Úgyhogy közben várom a tippeket egyébként, hogy így este 10 magasságában kit raideljünk, hogyha van esetleg kedvencetek, akihez szívesen átmennétek, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy holnap ilyen 6-7-8 óra magasságában nézzem be, és csatlakozzon be a Horizon Zero Dawn streamembe, amit egyébként PS5-ről fogok streamelni, és Paradicsom jelezte, hogy Jubiska streamel, úgyhogy akkor én amondó vagyok, hogy menjünk át hozzá, elkezdem beírni, akkor a rétehez a dolgokat. És tényleg még egyszer nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki velem töltötte húsvét vasárnap estéjét, és borzasztóan örülni fogok, hogyha holnap is találkozunk. Jó pihenést kívánok nektek estére, aki holnap esetleg megy locsolkodni, annak jó locsolást kívánok, aki várja a locsolókat, azoknak is jó locsolóst kívánok. További szép estét, indítom a raidet, és elindult a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1. Indul a raid, sziasztok! Ezt te vagy?